بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى: مراتب الدين ثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا الترتيب أخرجه الإمام مسلم في الإيمان عن عمر رضي الله عنه. مرتبة أو دراجة ديني نتات، هنا مرتبة يا الإسلام، مرتبة يا الإيمان ويكوجو يا دراجة الإسلام، نكون مرتبة يا الإحسان. yote haya kwa mpangilio huu yamekuja katika hadithi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aliyopokea Imam Muslim. An Umar radhiyallahu anhu qala: bainama nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dhaata yawmin اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. عمر رضي الله عنه وسلم تلكوا تمكا أموجا نمتوم صلى الله عليه وسلم سيكو موجا ما رأك أجب ونموجا nguo zake zilikuwa ni nyeupe sana na nywele zake zilikuwa ni nyeusi sana, lakini hatuoni athari ya safari. Wala yaarifuhu minna ahad, na hakuna yeyote kati yetu sisi aliyekuwa yomtambua ile bwana. Maana ameingia mtu nywele zake hazionyeshi alama kuwa ni msafiri, kadhalika nguo zake hazionyeshi kuwa ni msafiri. Cha kushangaza ni kuwa hakuna yeyote kati yetu sisi waliokaa pale amfahamu ni nani. Ni kama kusema ilikuwa tumuone na nguo zake zimechafuka, nywele zake zina vumbi vumbi. Kwa nini? Sababu ni msafiri. Lakini vipi huyu si msafiri, hana alama za usafiri, lakini hakuna yeyote anayemtambua. Qala hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadaa kaffayhi ala fakhidayhi. Akaja yule bwana mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, akaweka magoti yake kwa magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kikao chake alikuwa ni kama alivyokaa katika tashahud. Na huyu bwana akaja akaigemeza magoti yake kwa magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana akakaa mbele yake. Kisha akaweka viganja vyake juu ya mapaja yake yeye mwenyewe yule aliyekuja. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. كيشا كسيمه بانا أي محمد إيليزي كوسو إسلام وإسلام النين نهابا دي يتاجوا مرتبة يقوانزا موتم يتاج يو إسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توم صلى الله عليه وسلم أكم جيبه يبانا سؤال لكي: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أكتاج ينقزه زيتانو زو إسلام شهادة يا لا إله إلا الله محمد رسول الله صالة zaka, som na hajj, nguzo tano za Uislamu. Qala sadaqta, yule bwana akamwambia Mtume za sallam, sadaqta, umesema kweli katika jawabu lako. Qala Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sisi tukastaajabu, vipi huyu muulizaji anayefahamika kuwa anayeuliza siku zote hajui, ndio akauliza, lakini huyu muulizaji auliza kisha iwasadikisha, imaana kile anachokiuliza akifahamu, akifahamu kile anachokiuliza. Masahaba wakashangaa, vipi huyu bwana auliza kisha asadikisha pale pale, kumwambia umesema kweli. Qala fa akhbirni anil iman, akauliza swala la pili, nieleze kuhusu iman, ni kitu gani iman? Na hii ndio martaba ya pili ambayo iko juu ya martaba ya Islam katika zile tulizozitaja martaba tatu. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Kamtajia nguzo sita za iman: kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na vitabu vyake na mtume wake na siku ya mwisho, na kuiamini qadara, khair na shar. Na hii hadithi tumeitaja kama dalili, wala si sehemu ya kuieleza kwa kina, sababu ni hadithi maelezo yake ni marefu sana, na tutajua kuwa maelezo yake ni marefu tutakapofika mwisho wa hadithi. Qala sadaqta, bwana akamwambia umesema kweli. Qala fa akhbirni anil ihsan, nieleze kuhusu ihsan, ni kitu gani? Na hii ndio martaba ya juu kabisa. Qala an ta'buda Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ni mtu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba yuamuona mbele yake, namna anavyoifanya ibada ni kana kwamba yuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka hii ni martaba ya juu sana. Fa in lam takun tarahu, ikiwa humuoni, yani bimaana huwezi kumwabudu kana kwamba wamuona. Fa innahu yaraka, basi muabudu ukihisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akutizama katika ibada yako unapoifanya. Qala fa akhbirni ani saa, hebu nieleze kuhusu kiyama, ni lini kiyama, siku gani kitatokea? Wapo baadhi ya wale mutakharrisin wanaotaja kwa kiyama kitakuwa tarehe fulani, mwaka fulani, kulingana na hisabu fulani, huu ulimwengu watembea utagoteka ukifika mahali fulani. Kuna video moja ametoa, utazunguka utagoteka. Mimi mwanzo binafsi siamini kama ulimwengu wazunguka, kama wazunguka tungeshikwa na visunzi, sijui. Sababu kisoma Qur'ani yasema inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula, Allah subhanahu wa ta'ala sema yeye wazuia mbingu na ardhi siondoke mahala pake. Wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, nani aweza kuzizuia zikianza kuondoka? Allahu a'lam. Si muhimu, kwa ufupi, ilmuhu la yanfa wa jahluhu la yadur, kujua yazunguka izunguke kunufaishi chochote, na usipojua pia haikudhuru. Kuna watu jishughulisha sana na mambo haya wakasahau yale ya msingi, bali wakataka kuthibitisha lazima yamo katika Qur'an. Sio ufanye hivi, kila linalotokea kwambie hili liko kwenye Qur'an, kisha akachukua aya akaibambika mahali ambapo sipake. Kesho ule utafiti ukifeli, watu watasema nini? Ile aya mvipi? Kumbe utafiti si wa kweli. Na haya yashatokea, lazima. Walivyosikia watu wamefika mwezini, sasa si ajabu, hata Qur'ani ilisema ya ma'ashara al-jinni wal-insi in istata'tu man tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna. Aya yazungumza kuhusu kiyama, jamaa wakaitia huko kwa watu ngona mwezini, kisha baadaye ikafahamika kumbe ni uongo, watu hawakufika mwezini. Aya hiyo aya mtaipeleka wapi? Itakuwa aya inasema uongo, nyinyi ndio waongo? Hii aya haizungumzi masala haya. Almuhimu, wapo ambao washatabiri kuwa kiyama kitakuwa siku fulani, tabiri ya sunna, na yako mapote ya dini za upotofu, na watu wakadanganywa wakaamini wakatoa mali zao zote wakaambiwa kuwa kiyama tayari. Na hili lisiwa shangazi, wapo katika dini zingine waliambiwa wale nyasi, wakala nyasi kama mbuzi, simliona naam. Wengine wakaambiwa madhehebu yao wale nyoka, wakaanza kula nyoka wazima wazima, wapo hawa. Na vituko haviishi. Qala man mas'ulu anha bi'a'lamu min as-sa'il. Yaani al-mas'ul was-sa'il, yule anayeulizwa na anayeuliza, wote wawili hawajui kiyama kitasimama lini. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Musa, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Baadhi ya wanaoviona tafsiri sema akadu ukhfiha, yani arada Allah an yukhfi ilma as-sa'a hatta ala nafsihi. Baadhi ya wanaoviona tafsiri sema ile ilmu ilivyofichika. Yasalunaka an as-sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. نكتك ألم ومتان أم بايو هكون أنا يجوى اسمك ويا الله سبحانه وتعالى بكياك. إن الله عنده علم الساعة. Kwa hivyo hakuna anayejua kiyama kitasimama lini. La malakun muqarrab wala nabiyun mursal. Awe ni mtume katika mitume waliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni malaika aliye karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kama Jibril, hakuna anayejua kiyama kitasimama lini. Mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. قال فأخبرني عن أمارتها. نيليزي ألاما زكو كاريبيا قياما. قال أن تلد الأمة ربتها. نيبالي كيجاكازي أتاكا بومزا بوناواكي. نهيكونا تفسيرين ونوافيوني وينجين وسيما آخر الزمان jihad sahihi itasimama, na watakithiri wanawake wanaochukuliwa matekwa, wale wanawake wanaochukuliwa matekwa kisha watazaa na mabwana zao, yule mtoto anayemzaa tunasibishwa kwa nani? Kwa baba. Itakuwa yule mama ni kama mfano nini? Mtumwa wake. Na wengine wasema maana yake ni kwa watoto watakuwa wakiwaasi wazee wao kama vile mabwana wakiwafanya watumwa wao. Na haya yote yapo, haya ya kuwa watoto leo wamekuwa hawasikizi maneno ya wazazi wao wala hawawatii wazee wao, bali wengine huwafanya wazazi wao kama ndio watoto wao. Na haya nyote mwayajua, kama una mtoto amwambia mamake nyamaza, e mama nyamaza, mama alimzaa, usishangae kama wewe ufanye. Wapo shayatin wanaofanya mambo kama haya, wapo tu, sallallahu alaihi wasallam. Halafu akiwa na marafiki zake hakuna mtu mzuri kama yeye, mashaallah. Ukiuliza rafiki zake kwambia nao yule mtu bana mtu mzuri sana. Sasa ule uzuri wako usiupeleke nyumbani, mbona wautoa nje na kule nyumbani? Qala وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. na utakapowaona wale watu waliokuwa wakitembea bila viatu, wakitembea uchi, mafukara, wachungaji mbuzi, watashindana katika kujenga majumba marefu, yatatawaluna fil bunyan, huyo akijenga na yeye. Na hili nafikiri mshaliona, wale zamani walikuwa wachungaji ng'ombe, wachungaji mbuzi, sasa hivi ndio wanaumiliki majumba makubwa sana. Na mfano mzuri huko katika nchi za bara Arabu, ambao walikuwa ni wajulikana ni wachungaji ngamia na mbuzi na kondoo. Lakini ukitizama leo majumba marefu yako wapi? Jumba gani refu kabisa ulimwenguni liko katika bara Arabu, sio? Na haya watu wayaona, lakini wengi wetu hatuzingatii kuwa hii ni katika alama ya kuwa kiyama kimekaribia. Qala thumma intalaqa falabithtu maliyan, kisha yule bwana akaondoka baada ya kuuliza ile maswali, tukakaa muda. Thumma qala li, Mtume sallam akamwambia Umar, ya Umar atadri man as-sa'il, ewe Umar, wamjua yule aliyekuja kuuliza maswali hapa? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam, misi yu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum, huyu ni Jibril amekuja kuwafunzeni nyinyi dini yenu. Bimaana hii hadithi yale yaliyomo ndani yake ndiyo dini ya Uislamu. Dini yote ya Uislamu ukiangalia kwa ujumla imeelezwa katika hadithi hii, na ni hadithi maarufu kama hadithu Jibril, sababu Jibril alikuja katika sura ya binadamu kuuliza haya maswali. Na hii hadithi kwa sababu ya umuhimu wake na uzito wake katika sheria, wanawavyuoni wengi wameandika vitabu katika kusherehesha hii hadithi peke yake. Na miongoni mwa wale ambao waliweka risala mustaqilla Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahu Allah, na pia kuna risala imetolewa katika sharh ya Riyad As-Salihin amal 40 an-Nawawi Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah ta'ala alayhi, sharh hadith Jibril, na pia Al-Allamah Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, ambayo hii risala imetolewa katika sharh yake Al-40 an-Nawawi, kaika risala mustaqilla. Na wengineo katika wanaovioni wameandika risala mustaqilla katika kuieleza hii hadithi kwa sababu ya umuhimu wake. Qala Ibn Rajab rahimahullah ta'ala fi sharh hadithi Umar wa huwa hadithun 'azimu ash-sha'n jiddan, hadithi jambo lake ni 'azimu sana, yashtamilu 'ala sharh ad-din kulli, ndani yake imekusanya kuieleza na kuisherehesha dini yote. Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi akhirih, kwa sababu hiyo Mtume sallam alisema mwisho kabisa, hadha Jibril atakum yuallimukum dinakum, huyo ni Jibril amekuja kuwafundisha nyinyi dini yenu. بعد ان شرح درجه الاسلام ودرجه الايمان ودرجه الاحسان فجعل ذلك كله دينا, تومس سلم بعد ya kusherehesha hizi martaba tatu akajalia kuwa yote haya nini ndio dini ya Uislamu. وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى هذا حديث عظيم سماه بعض اهل العلم Ummu as-sunna. Baadhi ya wanaovioni wameita hii hadithi kuwa ndiyo mama wa sunna, kama vile suratul Fatiha ndiyo mama wa Qur'an. Maana yote yaliyoko katika Qur'an yarejea katika suratul Fatiha imetaja kwa ujumla, na pia dini yote ya Uislamu imetajwa kwa ujumla katika hadithi ya nani? يا جبريل فني ام السنه. قال لان جميع السنه taudu ila hadha alhadith, sunna yote yarejea katika hii hadithi moja. Qala fa inna alhaditha fihi bayanu alaqida wal aqida mabniyatun ala arkan aliman alsitta, katika hii hadithi muna ndani yake kubainishwa aqida, na aqida imejengewa nguzo za imani sita. Wa fihi bayanu alshariati wa dhalika bi dhikri arkan alislam alkhamsa, ndani yake pia muna ubainifu juu ya sheria, na hili ni kwa kutaja zile nguzo tano za Uislamu. Wa fihi dhikru alghaibat au alghaibiyat walamarat, na ndani yake kunatajwa kutajwa mambo ya ghaib na mambo ya dalili za kiyama na mengineo. Thumma qala wa hadha alhadith fihi dhikru alislam waliman walihsan, na hadithi hii ndani yake kumetajwa Uislamu, iman na ihsan. Wa fihi anna hadhihi althalatha hiya ad-din, pia hapa mna faida kuwa hizi tatu ndio dini. Li'annahu fi akhiri qala alayhi salatu wassalam ataakum yuallimukum dinakum, fa idhan ad-din alladhi huwa al-islam munqasimun ila thalath maratib al-islam wal-iman wal-ihsan. Hapo ndio mwisho wa maneno wa Sheikh Saleh al-Sheikh hafidhahullahu ta'ala. Sema dini katika hii hadithi imegawanywa vigawanyo au daraja tatu: daraja ya Uislamu, kisha juu yake daraja ya iman, kisha juu yake daraja ya ihsan. Almuhim, hapa Sheikh Abdul Muhammad Abdul Wahhab al-Usabi rahimahullahu ta'ala ametaja kwa ujumla hizi maratib za dini ya Uislamu, na insha Allah ta'ala kuanzia darsa itakayofuata ya aqida ya alqawl almufid ya tawhid takuja kuanza kuzungumzia martaba moja baada ya nyingine na dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuzungumzie Islam, kisha tuzungumzie al-iman, kisha tuzungumzie al-ihsan bi idhnillahi ta'ala. Kesho insha Allah darsa itakuwa ni ya tafsir surat al-hujurat, na tafsira ambayo tutaitumia ni tafsira al-Imam Sa'di, tafsir Karim al-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan li-Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayh. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.